یا مرشدی، مدنی مشوروں اور دیگر مدنی کاموں میں وقت کی پابندی نہیں ہو پاتی، اس کا حل ارشاد فرمانا. چند بار سینے پر پتھر رکھ کر دل کو مار کے اگر وقت کی پابندی کریں گے نا خود ہی، تو ساری ترکیب درست ہو جائے گی. اگر اس لیے ٹائم پر نہیں گئے کہ اس ٹائم بھائی ٹائم پر نہیں آتے، تو آپ کے نہ جانے کی وجہ سے وہ مزید پکے ہو جائیں گے ٹائم پر نہ آنے کے، کہ آپ بھی تو نہیں آتے. تو آپ ٹائم پر پہنچ جایا کریں گے نا ہر بار، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کا ذہن بن جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.